Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lutego, minęła 10. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. W Turcji do aresztów trafiło ponad 50 osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim. Po spotkaniu premier i szefa MON w sprawie Bartłomieja Misiewicza rzecznik rządu mówi tak. Pan minister wie, co zrobić w tej sprawie. Są określone ustalenia. W tym serwisie też nasz korespondent zza oceanu opowie o polskiej nocy w NBA. Ale na początek Turcja. Tamtejsza policja aresztowała około 60 domniemanych członków Państwa Islamskiego. Podejrzani to głównie cudzoziemcy, poinformowała prorządowa agencja Anatolia. Nie sprecyzowano, czy mieli oni związek z sylwestrowym atakiem w Stambule, w którym zginęło 39 osób. Według dziennika Hürriyet aresztowani dżihadyści planowali przeprowadzić równolegle w Sylwestra zamach w Ankarze, ale zrezygnowali z niego po aresztowaniach w stolicy kraju. W Stambule w noc sylwestrową uzbrojony mężczyzna wtargnął do popularnego klubu nocnego Reina w europejskiej części miasta. Zastrzelił tam 39 osób, w tym 27 obcokrajowców, a blisko 70 osób ranił. Do ataku przyznało się ISIS, które skrytykowało Turcję za interwencję w Syrii i udział w dowodzonej przez USA koalicji zwalczającej to ugrupowanie w Syrii i Iraku. Sprawcą ataku był 34-letni Uzbek nazwiskiem Abdulkadir Masharipow. Odciski jego palców odpowiadają tym, które znaleziono w zaatakowanym klubie nocnym. Rzecznik MON na urlopie, w pełnieniu obowiązków szefa gabinetu politycznego zastępuje go Krzysztof Łączyński. Potem jak ze strony internetowej MON-u zniknęły informacje i zdjęcie Bartłomieja Misiewicza, rzecznik rządu poinformował, że z szefem resortu rozmawiała na ten temat premier Beata Szydło. Rafał Bochenek dodał, że są określone ustalenia i minister Macierewicz wie, co zrobić w tej sprawie. Czekamy. Tutaj akurat polityka kadrowa, jeśli chodzi o ministerstwa, leży po stronie szefów tych resortów, szefów ministerstw. Pan minister Antoni Macierewicz jest szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z tym na pewno będzie wiedział, co zrobić. Dwa tygodnie temu prasa pisała, że Misiewicz na imprezę w jednym z klubów w Białymstoku pojechał służbową limuzyną. On sam zaprzeczał. We wrześniu Misiewicz został czasowo zawieszony w obowiązkach po tym, jak do prokuratury trafiła sprawa rzekomego proponowania stanowisk członkom PO. Śledztwo umorzono, a w grudniu Misiewicz wrócił do pełnienia stanowiska w MON-ie. Pracownicy Opery Bałtyckiej w Gdańsku rozpoczęli akcję strajkową, domagają się podwyżek. Artyści przyszli wczoraj do pracy, ale spektakl wcześniej odwołała dyrekcja. Strajkujący zapowiedzieli, że w lutym nie wezmą udziału w żadnym przedstawieniu oprócz spektakli dla dzieci. Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Operze Bałtyckiej w Gdańsku Anna Sawicka. Pomimo wielokrotnych prób porozumienia się z panem dyrektorem Warcisławem Kuncem w sprawach regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń, niestety nie udało nam się znaleźć wspólnego mianownika. W Operze Bałtyckiej w dalszym ciągu nie respektuje się obowiązujących regulaminów. Zmuszeni jesteśmy rozpocząć akcję strajkową. Dyrektor Opery Warcisław Kuncy zapewnia, że jest gotowy do rozmów z pracownikami. Myślę, że możemy dalej prowadzić dialog, który spowoduje, że podpiszemy porozumienia, które w swoich założeniach powodują, że wzrost wynagrodzeń podstawowych dla pracowników ma wzrosnąć o 30%, licząc na wszystkich pracowników. Od miesięcy domagają się oni właśnie 30-procentowych podwyżek. Wielu zaczęło zarabiać o tyle mniej, bo opera gra mniej przedstawień. A na koniec jeszcze o ligowym meczu NBA z polskimi elementami. Biało-czerwone czapki i szaliki, polscy weterani z Iraku i Afganistanu, cheerleaderki i spotkanie Marcina Gortata z kibicami. Tak było, a więcej o tym Marek Wałkuski. Polskie akcenty przewijały się przez cały wieczór w hali Washington Wizards. Amerykańscy kibice dostawali przy wejściu czapeczki z napisem Polska. W przerwach w grze na parkiet wbiegały polskie cheerleaderki, a na telebimach pojawiały się informacje na temat naszego kraju. No jest to szansa na spotkanie się z dużą grupą tej amerykańskiej Polonii. Jest to moment, kiedy możemy troszkę przedstawić Amerykanom polską kulturę. Na polską noc w NBA spotkanie z Marcinem Gortatem przybyło ponad 1000 Polaków. Mieszkamy tutaj od paru lat i bardzo miło jest nam się spotkać z Polakami i zobaczyć po prostu Marcina, naszą dumę. Zgromadzona w hali Washington Wizards publiczność nagrodziła długimi brawami polskich żołnierzy, którzy służyli w Iraku i Afganistanie. Przed meczem Marcin Gortat uhonorował mieszkającego w Stanach Zjednoczonych uczestnika Powstania Warszawskiego Juliana Kulskiego. W ceremonii wziął udział przebywający w Stanach Zjednoczonych minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Drużyna Marcina Gortata, która ma ostatnio dobrą passę, pokonała New Orleans Pelicans 105-91. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

i bardzo nam się podobał utwór Jukebox Full of Blues, no ale jeden utwór z całej płyty to trochę mało, więc do niej wracamy. Beaver Creek Mansion, taki był tytuł tego utworu, a płyta cała zatytułowana jest On Safari, no i ta grupa, która, jak powiedziałem, już z tym materiałem na chwilkę pokazała się w tej audycji, to The Kentucky Headhunters. Taka amerykańska formacja rodzinna w dużej mierze, która łączy różne gatunki, głównie z południa Stanów Zjednoczonych. Jest tu i trochę bluesa, i country, i southern rocka. No i oni tak lawirując między tymi stylami zdążyli się już dorobić pokaźnej bardzo dyskografii. No i ta nowa płyta również pozwala zorientować się, że wierni są tej pewnej różnorodności stylistycznej, ale cały czas w ramach ogólnie pojętego hasła Amerykana. Dwa utwory jeszcze wybrałem dla Państwa. Naprawdę dobrze się słucha tych Kentucky Headhunters. Najpierw będzie przynajmniej w tytule bardzo bluesowo, bo utwór Lowdown Memphis Town Blues. No więc jeśli Memphis i jeśli Lowdown, no to może być o czymś nieprzyjemnym, ale ważne, żeby piosenka była przyjemna. A potem jeszcze God Loves a Rolling Stone. I podejrzewam, że nie chodzi tutaj o członków zespołu, ale o taką osobę specyficzną, która ciągle jest w ruchu, ciągle czegoś szuka i Pan Bóg podobno takich traktuje lepiej. Tak przynajmniej twierdzą Kentucky Headhunters. Yeah, I've been dragging around these low in stone. They say he's got nowhere to go, but he's got a home somewhere above the rainbow. 'Cause God loves a rolling stone. God loves a rolling stone. He loves little bitty babies that don't know. They say a rolling stone gathers no moss, and that he's a complete unknown. But he's got friends on that glory road, 'cause God loves a rolling stone. God loves a rolling stone. He loves little bitty babies that don't know. Think about me being gone. I won't have to worry about being alone, 'cause God loves a rolling stone. God loves a rolling stone. He loves little bitty babies that don't know right from wrong. In his eyes we're all God even loves a rolling stone. God loves a rolling stone. Tak śpiewali Kentucky Headhunters. Ciekawe, czy wśród słuchaczy tej audycji jest sporo takich Rolling Stones. Być może jest nim również autor tego kącika. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Penetrujący zakamarki różnych rozgłośni i archiwów Michał Owczarek, dzień dobry. Witający się tradycyjnie serwus, Big Beatowo i mocnym uderzeniem. Oczywiście, że tak. Dzisiaj będzie coś specjalnego, gratka mógłbym powiedzieć, ale będzie wymagało to jednak trochę zaangażowania z pana strony, panie redaktorze. Wiem, że pan tego nie znosi, bo ja pan myśli... Relaks. Tak, tak. Pan myśli, że ja pana podchodzę, zygam, egzaminuję. Tak myślę. A to są insynuacje tylko. Chciałbym pana wciągnąć po prostu w... fajną rozmowę o polskim Big Beatie. Błyskotliwą, tak, ciekawą, tak. Wartką. Dobrze. Dzisiaj, proszę pana, zespół warszawski, więc to mogli być pana sąsiedzi, mogli być pana znajomi, koledzy, przyjaciele, dzikusy, czy jakieś dykteryjki pan pamięta? Jednego dzikusa chyba spotykałem na Powiślu, bo tam mieszkałem przez długi czas warszawskim. A poza tym w jednym czy innym klubie to ich słuchałem. Dziękuję za tę wyczerpującą dykteryjkę. Bardzo proszę, byłem przygotowany. I mógłby się pan żachnąć, że jak to dzikusy, to przecież znany zespół. Oni to powinni mieć wydane te utwory na składankowym, retrospektywnym kompakcie. No tak, i tak, rzeczywiście, tak właśnie miałem powiedzieć. Rzeczywiście tak jest, ale na szczęście tutaj muzyka dla polskiego rynku wydawniczego nigdy nie była priorytetem, więc te składanki kompaktowe polskich zespołów bigbeatowych, one zawsze są trochę dziurawe i tam zawsze czegoś brakuje. Więc dzięki temu ja tutaj mogę do pana przychodzić. No, a pan wypełnia. Tak, ja jestem proszę pana druciarzem polskiego bigbeatu. Otóż to. Na tym składankowym kompakcie niedawno wydanym Dzikusów brakuje na przykład nagrań koncertowych z takiej imprezy, która się nazywała Wiosenny Festiwal Muzyki Nastolatków z Gdańska z 66 roku. I tutaj pan się znowu martwi, ponieważ będzie pan narzekał, że słaba jakość, że tam niewyprodukowane dobrze, że wokal jest przesterowany, że nic nie słychać. A ja się bardzo cieszę, proszę pana, dlatego że to jest wycinek prawdy o polskim bigbicie, bo wszyscy pamiętamy bigbit z tych nagrań płytowych, radiowych, a to z kolei jest wycinek nieprawdy, bo te zespoły dosyć mocno tam były, że tak powiem, rozstawiane po kątach, kiedy już dochodziło do takiej sytuacji oficjalnej, a na koncertach one pokazywały, co naprawdę się działo w polskim bigbicie i że to było znacznie bliżej zachodu niż te nagrania studyjne. I to, co naprawdę chcieli robić. Otóż to. Więc ja się cieszę, pan się martwi. W ogóle mogę panu tutaj pokazać zdjęcie z tego festiwalu, z Wiosennego Festiwalu Muzyki Nastolatków z Gdańska z 66. Występ Dzikusów. No, co się działo na scenie, proszę pana, wtedy, jak oni występowali. No, Zachód, Stroiński na kolanach. Tam mu wszyscy przygrywają tak rock'n'rollowo. A czy pan poznaje tego chłopca z tamburynem? Chłopca, to jest, ale on jest zasłonięty gitarą. Trochę tak, ale wszyscy wiemy, że to, proszę pana, późniejszy wielki bard polski, który trochę się wstydził, że w zespole rock'n'rollowym zaczynał. Wielki bard? Tak, no to zegarmistrz światła. No, właśnie chciałem zapytać, czy on przypadkiem nie występuje jako Daniel Dan. A tam, widzi pan, pełna rock'n'rollowa postawa. Tadeusz Woźniak. I tutaj dochodzimy do ciekawostki, ale zanim o tym powiem, to muszę niestety wejść w politykę. Nie wiem, czy to pana ucieszy. Ale proszę bardzo. Ale polityka tamtych czasów. Niech pan się nie martwi. Otóż, ja się nie boję ani tamtej, ani tej. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Mam nadzieję, że nie. Ale polscy towarzysze Gomułkowi byli wielkimi patriotami. Nie jestem pewien. A ja panu zaraz to udowodnię. Mianowicie był całkowity zakaz dla przynajmniej zespołów bigbeatowych śpiewania po angielsku. Jeżeli zespół coś chciał nagrać po angielsku, na przykład w polskim radiu, to mówię, no oczywiście, nagrywajcie sobie, ale my tego na antenę nie wpuścimy. Więc konsekwencją tego było to, że w latach 60. nie mamy żadnego oryginalnego polskiej kompozycji wykonanej po angielsku. Przynajmniej nie na oficjalnych nośnikach. Tak. I w związku z tym każda taka kompozycja polska wykonana po angielsku jest rarytasem i czymś, co nie powinno w ogóle zaistnieć. I tu, mam nadzieję, będziemy właśnie świadkiem czegoś takiego. I tutaj znowu potrzebuję zaangażowania z pana strony. Ten utwór został oczywiście na festiwalu zapowiedziany, ale w sposób dosyć enigmatyczny, w duecie z innym utworem. A autorzy zostali podani na koniec, więc nie wiem, czy odnoszą się oni do tej ostatniej piosenki, czy do tej właśnie, którą będziemy prezentować. I czuję się, panie Michale, jakbym wszedł do skomplikowanego labiryntu. Tak, ale pan mnie wyprowadzi. Uproszczę to dla pana specjalnie. Mianowicie chciałbym, żeby pan się wypowiedział po przesłuchaniu tego utworu, czy jest to według pana cover jakiegoś angielskiego utworu, czy ewentualnie jest to oryginalna polska kompozycja. Przypomnę, że zaśpiewana po angielsku. Dobrze, już jestem skupiony. Tak na pewno to wiemy tylko to, że utwór zwie się Srebrna Dziewczyna. To przypomnę jeszcze gwoli dziennikarskiej ścisłości, że zespół z Warszawy, Dzikusy, na Wiosennym Festiwalu Muzyki Nastolatków w Gdańsku z 66 roku. Dwa utwory w wykonaniu zespołu Dzikusy z Warszawy. Pierwszy utwór to Srebrna Dziewczyna, drugi utwór to utwór Stale. To samo, to jest przebój wylansowany przez zespół Dzikusy. Tak, proszę państwa, to jest ta melodia, którą państwo znacie, sądzę, z tych dowodów entuzjazmu dla tej melodii. Proszę państwa, autorzy Stroiński, kompozytor, i Gaszyński, autor tekstu. Grają i śpiewają Dzikusy. Thank you. ballroom, baby. Come on, go drink with me. I bet the day said to my for to all you never see. Can't you see the ballroom, baby, with me? Would love, baby, get this, not the day. Próbował mnie pan egzaminować, ale niestety... Nie nazwałbym tego w ten sposób. Nie kojarzę utworu bezpośrednio. Brzmieniowo to mi przypomina wczesne nagrania Pretty Things, zespołu, który bardzo lubiłem. Natomiast mam takie troszkę podejrzenie, że tam był zamieszany język norweski też. No to cały utwór był po norwesku, jak to się mówi, czyli w pozorowanym angielskim. Ja pytałem Big Beatowców przed wejściem tutaj do studia i niektórzy zwracali uwagę na podobieństwo do utworu Ballroom Baby Dicka Lorry. Nie wiem, czy pan w ogóle tego wykonawcę kojarzy, że też ludzie w ogóle takie rzeczy znają i pamiętają. Że pan nie docenia naszej publiczności. To prawda. Ta wiedza zbiorowa jest powalająca. Ale tylko zdaje się, jeśli chodzi o tekst, bo rzeczywiście tam jakieś Ballroom Baby się pojawia w tym utworze, ale chyba jeśli chodzi o kompozycję, to nie. W moim przepastnym mózgu nie echa żadnego to nie wywołało, w sensie skojarzenia, ale wie pan, no jestem człowiekiem ułomnym. No to chyba mamy do czynienia z sensacją w takim razie. Mamy pierwszy polski oryginalny utwór polskiego Big Beatu wykonany po angielsku. Takie rzeczy nie miały prawa zaistnieć. Prawie po angielsku. Bo, no dobrze, niech panu będzie, w każdym razie nie po polsku. Bardzo dziękuję. To jeszcze mogę sponsorowi swojemu dzisiaj podziękować, bardzo. Czyli Radiu Gdańsk za przetrzymanie tego przez te wszystkie lata i udostępnienie tego nagrania. Oczywiście, że dziękujemy i trochę pan straszył tą jakością złą, ale nie było tak strasznie. A wie pan, ile ja się nad tym nasiedziałem. No. O to chodzi. Zuch Michał, proszę państwa, zrobił z czegoś coś lepszego. Bardzo panu dziękuję. Dasz bura, hoj i tak dalej. Oczywiście. Proszę państwa, teraz też frontem do słuchacza stojąc odniosę się do zapytania, które trafiło do mnie po piątkowej porannej audycji. Zapytanie było, jak to często bywa, takie troszkę z głuszy takiej. Brzmiało ono mniej więcej tak. Proszę pana, ta jedna pani, co tak śpiewała gwałtownie u pana w audycji, to czy pan wie, co to było? No i nie zawsze mi się udaje znaleźć odpowiedź, bo ja sporo nie tylko panów, ale i pań prezentuję, ale mam wrażenie, że chodzi o grupę In This Moment. I przygotowałem się na dzisiaj. Będzie to nagranie nie z najnowszej ich płyty, ale pani jest w świetnej formie. No i usłyszą państwo teraz ten zespół z Los Angeles w utworze Star-Crossed Wasteland. Grupa In This Moment. współczesność. A teraz ponownie zagłębimy się w mroki historii muzycznej. Ciekawe, znaczy, ja wiem, że na pewno wśród słuchaczy są tacy, którzy wszystko wiedzą o tej grupie, bo państwo już nieraz mnie zdumieli swoją niesamowitą wiedzą. Tak z pozoru wydaje się, że Polacy słuchają tam przebojków różnych festiwalowych i tak dalej, ale pod spodem są tacy, którzy naprawdę te zakamarki, również i historii rock'n'rolla znają znakomicie i zawstydzają nas często tych gadających przez radio. No ale płyta jest moja. Zaraz pewnie ktoś się odezwie, że ma taki winyl albo coś takiego, ale do tego już przywykliśmy. Proszę Państwa, bardzo interesująca historia tego zespołu. Właściwie tylko jedna płyta w ich wykonaniu. Rok 1972. ale ogień, co? Grupa, proszę Państwa, Jericho się nazywała i początki swoje miała w Izraelu, w ogóle jako The Churchills, potem różne losy, potem Anglia, potem coś, wydali tam jedną płytę. No, szaleństwo. Nie mogłem się powstrzymać i wybrałem dla Państwa długi, bardzo 11 minut kawałek z tego jeszcze albumu Kill Me With Your Love. Jericho, dla wielu czuję, że to odkrycie. Trochę Państwa oszukałem z tym czasem, bo tam jest taki ogon jeszcze po długiej ciszy, więc nie ma sensu tego prezentować, ale grupa Jericho na pewno interesująca. Bardzo różne te dwa utwory. No i odgłosy od państwa też bardzo różne, bo od co to za zgroza takiego głosu, po zachwyt, a także na przykład taki list. Gdyby ktoś zagrał coś takiego w 1972 roku, to zostałby chyba spalony na stosie. Ja myślę, że to dotyczy radia polskiego z tamtych lat, a nie światowego. W związku z tym, że mamy jeszcze małe okienko w tej godzinie, to proponuję państwu artystę, który być może objawi się jeszcze w następnej godzinie tej audycji. To również w pewnym sensie jest odpowiedź na państwa pytania, bo w porannej audycji piątkowej prezentowałem artystę, który nazywa się Sean Rowe, charakterystyczny niski głos, no i zainteresował niektórych z państwa. Nie jest to wielka gwiazda, gdzieś tam te swoje piosenki tworzy troszkę w cieniu, ale wydał już parę płyt, niektóre naprawdę bardzo dobre. Sam jest autorem tego wszystkiego, co wykonuje. No i dlatego, skoro państwo pytają, to ja odpowiadam, i to odpowiadam nie tylko słownie, ale i muzycznie. Z jego wcześniejszego nieco albumu zatytułowanego The Salesman and the Shark, Sean Rowe w utworze Bring Back the Night. Oh,